Залатая горка. Калісьці і гара, на якой тады не было лесу, і вёска называліся Лісінай гарою. Па кустах і балотах палявалі, жаравалі лісіцы, але норы свае рабілі на гары, дзе было сушэй і цяплей, чым у нізіне. Неўзабаве каля падножжа гары пачалі сяліцца людзі. Лісіцы перайшлі на вяршыню, а затым і зусім сышлі, пакінулі аблюбаваны пагорак. Спачатку вёску называлі гарой. Толькі было незразумела, што за гара. Шмат іх вакол, як адрозніць. Так і не прыдумалі для сваёй гары адметнага імя. Дапамог выпадак. Прыехалі аднойчы з горада хлопцы. Абодва яны маладыя, дружныя і занадта ўжо цікаўныя. Пачалі кругом ды навокал распытваць жыхароў, ці не стаяў некалі на гары панскі замак-палац, ці не засталіся ад яго якія скляпенні. Людзі адказвалі, што нічога пра гэта не ведаюць, нават ад дзедаў сваіх не чулі. Але хлопцы не паверылі. Павысякалі на адхоне гары кусты і пачалі капаць яму. Кожны каменьчык, што трапляўся пад руку, уважліва разглядвалі, правяралі. Гліну адмыюць, да на зуб спрабуюць, а пясок нават праз рэшата прасейвалі. 3 дні і 3 ночы капалі тыя хлопцы яму, і ўсе каменьчыкі і пясок правяралі. Прыйшоў да іх неяк стары дзядок, паглядзеў, як яны ў той яміне змучыліся, схуднелі і кажа: «Што ж гэта вы, сынкі, пакутуеце тут? Ці ж можна так мардаваць сябе? Паглядзіце, вунь які дзянёк добры, як вакол золата зіхаціць». Кінулі хлопцы свае рыдлёўкі, утаропіліся, збянтэжаныя на старога: «Дзе? Дзе дзядок золата?» «Вылазьце, пакажу, падзялюся з вамі», — з хітрай усмешкай адказвае дзядок. Павыскаквалі хлопцы з ямы, азіраюцца, а дзядок ім і кажа: «Да хіба ж вы не бачыце, колькі яго на нашых бярозах?» А было тады бабіна лета, тёпла, суха. Пераглянуліся хлопцы, ды раптам як зарагочуць. Падышлі да дзядка, руку паціскаюць, дзякуюць. «Нам сказалі, а мы дурні паверылі. Дзякуй вам, дзядуля, што навучылі, ад марнай працы пазбавілі». Закінулі тыя няўдалыя шукальнікі золата свае торбы на плечы і пайшлі. Вось з таго выпадку, з тых лёгкіх слоў мудрага дзядка, быццам бы і знайшлося нарэшце для вёскі яе поўнае імя – Залатая горка. Ай-яй-яй-яй-яй.